od 1653 zł netto miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do województwa lubuskiego. Wody jest jednak mniej niż przewidywali synoptycy. Trudna sytuacja popowodziowa w Kłodzku. Mieszkańcom rozdawane są preparaty do dezynfekcji ścian budynków. Ze skutkami powodzi walczy także Austria. Fala wezbraniowa na Odrze płynie dalej. W zachodniopomorskim trwa układanie worków z piaskiem w Gryfinie, Żabnicy i Bielniku. Służby spodziewają się, że fala wezbraniowa dotrze do regionu jutro. Już teraz jednak stopniowo podnosi się pod poziom wody w rzece. Obecnie fala na Odrze przepływa przez Nową Sól w województwie lubuskim. Poziom rzeki jest niższy od zakładanych prognoz. Najwyższy poziom rzeki mają za sobą z kolei mieszkańcy Głogowa w Dolnośląskim. Wciąż jednak są zaniepokojeni. No boimy się, jak wszyscy. No jest strach, ale mamy nadzieję, że się uratujemy, że nie będzie powtórki 97 roku. Ja akurat służby oceniam bardzo dobrze. Także no, służby się sprawują, pilnują. No wiadomo, są gdzieś tam niedociągnięcia, ale to jak wszędzie jest taka sytuacja, jaka jest. Także chodziliśmy też pomagać, jakby mieliśmy czasu trochę, no wiadomo, nie, bo praca, obowiązki. Miasto się zmobilizowało, no bronili swego, nie, jak wszyscy. Teraz według komunikatu służb sytuacja jest najpoważniejsza w Nietkowie i Krośnie Odrzańskim. W południe ruszyła oficjalnie operacja Feniks. To oznacza skierowanie około 5000 żołnierzy do sprzątania po powodzi, umacniania wałów, a później także odbudowy. Przed czołem tej fali koncentrujemy się na zabezpieczeniu wałów powodziowych i przygotowaniu infrastruktury na jej nadejście. Tam, gdzie ta fala powodziowa aktualnie przechodzi, Nowa Sól i okolice, przede wszystkim koncentrujemy się tutaj na kwestiach monitorowania szczelności wałów, reagowania na w przypadku wystąpienia braków szczelności. A jeśli chodzi o tereny w górę Odry, gdzie fala powodziowa już ustępuje, to tam koncentrujemy się na działaniach związanych z odbudową. Mówił szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Wojskową pomoc koordynuje Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Podobnie dzieje się w przypadku innych działań wojska na terenach już wcześniej zalanych. W sumie we wszystkie zadania związane z powodzią jest zaangażowanych ponad 25 tysięcy żołnierzy. W Kłodzku wciąż utrzymuje się trudna sytuacja powodziowa. Od dzisiaj samorządowcy wydają mieszkańcom specjalistyczne preparaty do dezynfekcji ścian zalanych budynków. Władze proszą też o przesyłanie urządzeń, które przyspieszą osuszanie kamienic. Mieszkańcy najbardziej potrzebują materiałów budowlanych i nowego sprzętu domowego. Czekamy na urządzenia AGD, czekamy na meble, bo to w kolejnej fazie będzie nam potrzebne, oraz materiały budowlane. Teraz już nie koncentrujemy się, bo jesteśmy zaopatrzeni w żywność, wodę, transporty osuszaczy szły, które jeszcze będą przychodzić, ale tu już patrzymy na etap do przodu, żeby później móc tych ludzi wyposażyć, bo powiem szczerze, że jest dużo inaczej niż w 97 roku. Teraz ludzie dużo szybciej działają, bo jest duża, większa dostępność do sprzętu. Mówił wiceburmistrz Sebastian Nowak. W powietrzu w Kłodzku czuć zapach wilgoci. Do tej pory udało się oczyścić część ulicy ze szlamu rzecznego. Jednak nadal obok kamienic zalegają hałdy zniszczonego sprzętu, gospodarstwa domowego i mebli. Z Kłodzka wyjechało dzisiaj kilkudziesięciu uczniów. Najbliższe dwa tygodnie spędzą w Sopocie. Kilka miesięcy zajmie naprawa linii kolejowej w Austrii między Wiedniem a Sankt Pölten. Podtopiony na tej trasie tunel to tylko jedno z miejsc w północno-wschodniej części kraju, gdzie sytuacja jeszcze długo nie wróci do normy sprzed powodzi. Stolica kraju i stolica Landu Dolna Austria leżą w odległości 50 km od siebie. Od 12 lat starą dwutorową linię między miastami wzmacnia równoległa nowa, również dwutorowa. Łącznie przejeżdża tamtędy dziennie 550 pociągów osobowych i towarowych. To najbardziej oblegany w Austrii fragment sieci kolejowej. Podtopiony jest jednak dworzec w Tulln na tej trasie. Służby kończą też dopiero wypompowywanie wody w ponad 2-kilometrowym tunelu. Możliwe, że cała infrastruktura będzie w nim do wymiany. W Dolnej Austrii wciąż do domu nie wróciło 400 ewakuowanych osób. Nadal są, choć już tylko pojedyncze, miejsca na górzystym obszarze, do których nie da się dojechać. Sprawdzane są możliwe osuwiska błota. Straty według szacunków wyniosą minimum 700 milionów euro. Adam Gruczewski, Polskie Radio. I przenosimy się jeszcze do Warszawy. Poprawa bezpieczeństwa 170 przejść dla pieszych i infrastruktura wymuszająca ograniczenie prędkości. Warszawski samorząd ogłosił program inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego. Priorytetem tych inwestycji będzie lepsza ochrona pieszych. Powstaną nowe ronda, a kolejne kolejne przejścia zostaną doświetlone. Wiceprezydent Warszawy Tomasz Męcina powiedział, że do zmniejszenia liczby wypadków przyczynią się także decyzje na szczeblu rządowym. Podwyższenia kar, bezwzględności w stosunku do takich barbarzyńskich czynów. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zapowiada także budowę azylów dla pieszych na przejściach. Łącznie na poprawę bezpieczeństwa w latach 2025-2028 stołeczny samorząd wyda ponad 280 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, a zatem teraz Sport w Trójce i Norbert Michalak. Początek tygodnia, a już się zaczęło. Po weekendzie w polskich klubach, tych związanych z piłką nożną, zwolnienia trenerów. W Ekstraklasie Waldemar Fornalik nie jest już szkoleniowcem piłkarzy Zagłębia Lubin. Nazwisko następcy Fornalika nie jest jeszcze znane. Jeśli chodzi o sytuację Zagłębia w ligowej tabeli, to jak się można domyślić, nie jest ona najlepsza. Po 9 kolejkach klub z Lubina z dorobkiem 8 punktów zajmuje 16 miejsce. W pierwszej lidze posadę trenerską w Wiśle Kraków stracił również Kazimierz Moskal. Z klubu odszedł także jego asystent Marcin Pogorzała. Po 7 rozegranych meczach ligowych Wisła z dorobkiem 6 punktów zajmuje 16 miejsce. Nazwisko nowego trenera Wisły nie jest jeszcze znane. Zostajemy przy klubie z Krakowa, bo AMP futboliści Wisły triumfowali w Lidze Mistrzów. W finale, który rozgrywany był we włoskim Sassuolo, Wisła wygrała z hiszpańskim Flamencos 2-1. Mówi trener drużyny Bogdan Kapłon. To, że tak wyszło, to po prostu ciężka praca całego sztabu, można powiedzieć, bo to nie jest sport indywidualny, chociażby z tego względu, że jest trochę tych zawodników i tych zawodników trochę ogarnąć, kogoś dobrać z jakiejś innej drużyny, czy przestawić z pozycji na przykład obrońcy na pomocnika. Byliśmy finalistami, trzeci raz jesteśmy i w końcu za trzecim razem się udaje, to się mówi, trzy razy sztuka. To pierwsze zwycięstwo Białej Gwiazdy w tych rozgrywkach. To jeszcze na koniec informacje z kolarskich mistrzostw świata w Zurychu. Z powodów rodzinnych wycofał się Richard Carapaz. Ekwadorczyk dziś ogłosił, że wraca do kraju, aby zaopiekować się swoją córką, która przeszła pilną operację. Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Tak sobie pomyślałem, bo do wielu aspektów można dołożyć to zdanie, od którego zacząłeś serwis sportowy. Początek tygodnia, a już się zaczęło. Kto sobie co pomyślał teraz? No i jeszcze dobrze się nie rozpoczął poniedziałek, a już mamy trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o polskie karzele, kluby, o piłkę tak, nożną. Tak, już zwolnienia trenerów, zobaczymy co dalej. A dopiero poniedziałek mamy. Karuzela się rozkręci, okienko transferowe też pewnie szerzej się otworzy. Ja tu myślałem o pogodzie, bo do końca dnia wieczorem, nocą pogodnie, choć rano szczególnie na zachodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 6-7 stopni na południu i wschodzie do 13-14 nad morzem. A jutro na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, w zachodniej połowie kraju miejscami przelotnie popada deszcz, a na północnym zachodzie jutro możliwe burze. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w całym kraju porywisty, w Karpatach do 90 km na godzinę. No i pierwszy dzień jesieni, pierwszy tydzień też przynosi zmianę aury. Wyż, który kształtował warunki pogodowe w ubiegłym tygodniu, odsunie się na wschód, no i od zachodu Polska dostanie się pod wpływ niżów. O pogodzie w tym tygodniu jeszcze będziemy mówić. Jutro od 18-19 stopni na krańcach południowych, 22 na zachodzie, 24 na północy i wschodzie, a najwyższa temperatura jutro na Mazowszu do 26 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztućce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1599 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Ach, się gorąco zrobiło w redakcji. Kto co sobie pomyślał? Początek tygodnia, a już się zaczęło. Może w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Kłaniamy się i rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Toward your destination, though you may find from time to time complication. Minut po godzinie 16, no i rozpoczynamy audycję popołudniową. No niech będzie, że i na rozgrzewkę początek tygodnia, a już się zaczęło. Dwie dwójki i siedem trójek. No na pewno też zaczęło się i to już dobre ponad trzy tygodnie temu. W szkołach myślimy o nauczaniu, ale nie tylko, bo także dziś debatowano o tym w Senacie. Myślę o konferencji Jak uczyć najnowszej historii Polski. Rozmowa z dr Agnieszką Jankowiak-Maik ze Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, znanej w internecie jako baba od histy. To po godzinie 16.30, za nieco ponad pół godziny. Będzie też w audycji o tym, że mają pozwolić przejść szybciej na zieloną energię, a właśnie stają się kością niezgody. W polskich sądach już toczą się pierwsze sprawy dotyczące balkonowej fotowoltaiki. Dzisiaj w cenie 2, 3, 4 tysięcy złotych możemy kupić taką instalację już z inwerterami, którą możemy wpiąć do własnej instalacji w mieszkaniu, wpinając ją po prostu do zwykłego gniazdka. Coś, co ma uchronić środowisko, pewnym osobom się nie podoba, choćby no tak wizualnie, bo jak to wygląda taki panel fotowoltaiczny na balkonie. Problemem jest także kwestia własności balkonów. O tym powiemy za godzinę. Oczywiście sporo tematów związanych z sytuacją powodziową. Będzie też, no nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, rozliczenie powodzi od strony niepolitycznej. Jednym z czynników, który powinniśmy brać pod uwagę również w kontekście przygotowywania się na następne powodzie, bo one będą nieuniknione, to jest sprawdzenie, jak wydajne są opady. O przyszłości, no właśnie tej sytuacji hydrologicznej, także o sprzęcie hydrotechnicznym od strony eksperckiej, ale nie tylko, będzie też o sytuacji epidemicznej na terenach popowodziowych. Temu tematowi będzie poświęcony dzisiejszy Puls Trójki, a o tych rozliczeniach związanych z powodzią powiemy po godzinie 17. Będzie też o... Proszę uważnie posłuchać. Słyszą to panowie? No, straszne. Sami się ubezpieczają, chcieliby odszkodowanie za protesty aktywistów blokujących drogi, ale od hałasu generowanego przez nich ubezpieczyć się nie da. Zapraszamy do trójki i powracamy do tematu tuningowanych samochodów. Chcą sprawdzić, co może zwykły obywatel zrobić

Zapraszamy do Trójki. Sytuacja powodziowa w kraju była tematem kolejnego sztabu kryzysowego pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Obrady odbywały się dziś w Warszawie. Tymczasem w kraju trwa akcja pomocy powodzianom, sprzątanie na terenach popowodziowych i zabezpieczanie terenów, przez które fala powodziowa przechodzi oraz tych, przez które ma przejść w najbliższych godzinach i dniach. Ze mną w studiu Jacek Frencel. Witam cię. Dzień dobry, witaj Piotrze. Dzień dobry państwu. Powoli opada woda w Ścinawie na Dolnym Śląsku. Jak wygląda w tym miejscu sytuacja? Nadal zamknięty jest most nad Odrą, a policja wyznaczyła objazdy. Cały czas pracują tam również strażacy. Trwa przyłączanie prądu. Dzisiaj dostaliśmy prąd, podłączeni, wracamy do rzeczywistości. Ja jestem bardzo zadowolony ze strażaków. Tu nie ma słów, żeby im dziękować. Na każde zawołanie nawet nie trzeba było wołać, a oni już byli. Jednak nadal kilka tysięcy gospodarstw nie ma prądu na tych terenach, gdzie przeszła fala powodziowa. Jak mówi wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki, dostawy energii są sukcesywnie przywracane. Około 1000 w Kotlinie Kłodzkiej, to jest głównie Lądek Zdrój, stronie śląskie, ale to w Kłodzku już są to pojedyncze osoby, jak również około 5 stacji jest jeszcze odłączonych w okolicach Opola czy Głuchołazy przede wszystkim i tam trwają wszędzie prace, żeby przyłączyć jak najszybciej klientów, głównie Tauronu, do sieci. To jest około 400 osób pracuje na bieżąco, żeby zabezpieczyć prąd. Trwa również przyłączanie i szacowanie strat. W tej chwili są szacowane straty na Dolnym Śląsku 5 miliardów, więc tutaj liczymy bardzo na środki z budżetu państwa. Wojciech Bochniak, wicemarszałek Dolnośląski. My jako samorząd województwa, który posiada drogi, mosty na terenie Dolnego Śląska, szacujemy, że 300 milionów złotych to są nasze straty na drogach wojewódzkich. One są oczywiście szacunkowe. W tej chwili Odra bezpiecznie przepływa przez Wrocław, brzeg dolny ochroniony, Głogów. Natomiast płynie teraz dalej do województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. No oczywiście są straty też spowodowane dopływami Odry. One okazuje się, że były też bardzo niebezpieczne, jak Bystrzyca czy inne dopływy Odry. Natomiast najważniejsze jest dzisiaj pomoc mieszkańcom w sprzątaniu, to robi wojsko, robią też samorządy, też wolontariusze, strażacy, więc to jest dzisiaj ważne posprzątanie, osuszenie, udrożnienie wszystkich dróg, woda zdatna do picia. To są wszystko te elementy, na które trzeba zwracać uwagę w każdej chwili, a fala powodziowa z Dolnego Śląska przechodzi do województwa lubuskiego. W nocy mieszkańcy umacniali wały w Nowej Soli, gdzie nastąpiła kulminacja i nastąpi ta kulminacja już za chwilę. Nie grozi nam powódź? Tutaj na pewno nie. W porównaniu to, co w 97 super. Dzięki tym murom zaporowym tutaj był podwójny wał. To przecież przeciekało. Zapowiada się, że będzie bezpiecznie. Tymczasem podczas dzisiejszego sztabu kryzysowego premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd pracuje w trybie przyspieszonym przepisy, które ułatwią usuwanie skutków powodzi, a w środę po południu rząd ma być gotowy do przedstawienia w parlamencie informacji na temat powodzi i zniszczeń. Postaramy się jutro wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów. I w środę rano też mielibyśmy możliwość spotkania się tam na miejscu, zanim będziemy wygłaszali informacje późnym popołudniem w Sejmie na temat sytuacji powodziowej. No bo tego typu zrozumiałe oczekiwanie od posłanek i posłów się pojawiło, więc rząd oczywiście będzie też do tego gotowy. Jak powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczak, w projekcie ustawy uwzględnione zostaną rozwiązania zaproponowane przez poszczególne resorty. Jednocześnie podkreślił, że wojsko pomoże w odbudowie terenów zniszczonych przez powódź w ramach operacji o kryptonimie Feniks, która ruszyła właśnie dziś w południe. Pamiętać należy jednak, że podczas sprzątania trzeba wyrzucić wszystko, co zostało zalane przez wodę powodziową. A to podkreślał w Polskim Radiu 24 główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Niezależnie od tego, czy to jest ostatnia dawka moich leków, czy to są jakieś tabletki w blistrach metalowych, nawet jeżeli są to szklane słoiczki z lekami, niestety musimy to wyrzucić. Rząd również planuje w ciągu kilku najbliższych tygodni złożyć wniosek o wypłatę unijnej pomocy dla powodzian, a środki mają trafić do Polski jeszcze w tym roku, mówił na naszej antenie w programie Bez Uników minister do spraw europejskich Adam Szłapka. Żeby te pieniądze już można było uruchomić, a trzeba to zrobić niezwłocznie, no to musimy mieć bardzo szybko oszacowane straty i zdiagnozowane te miejsca, w których te pieniądze muszą iść od razu. Te straty będą gigantyczne. Z pomocą służb i samorządów oraz urzędów wojewódzkich to liczenie cały czas trwa. I myślę, że to już są najbliższe tygodnie, kiedy będziemy składać konkretne wnioski. Także myślę, że te pieniądze będą płynęły już w tym roku.

SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 tysięcy 500 złotych za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. I już po 16.30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Premier Donald Tusk zapewnił, że będą pieniądze na tymczasowe zakwaterowanie dla rodzin poszkodowanych w powodzi. W Warszawie odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem szefa rządu, ministrów i przedstawicieli służb. Premier wyjaśniał, że państwo zapłaci za miejsce pobytu w hotelach i ośrodkach, które nie zostały zalane, a mogą służyć jako schronienie. Jak tłumaczył, będzie to tańsze rozwiązanie niż stawianie domów kontenerowych, a pozwoli też wesprzeć branżę, która przez powódź może ucierpieć. PiS domaga się, aby Sejm w tym tygodniu zajął się projektem autorstwa posłów partii dotyczącym pomocy dla powodzian. Szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę, że w porządku obrad nie ma spraw dotyczących wsparcia dla mieszkańców zalanych terenów. Mariusz Błaszczak mówi, że skoro rząd nie ma nic do zaproponowania, to niech skorzysta z pomysłów opozycji. Jutro rząd ma się zająć projektem ustawy, która ma ułatwić odbudowę terenów dotkniętych powodzią. Jest wyrok dla dwóch szabrowników powodziowych z Głuchoła z 8 miesięcy więzienia oraz grzywny 4,6 tysięcy złotych. To orzeczona kara. Oskarżeni będą także musieli ponieść koszty procesu. Wyrok zapadł przed sądem w Prudniku. Marcin G. oraz Marek C. w Głuchołazach ukradli felgi z oponami o wartości 14 tysięcy złotych z garażu zniszczonego przez powódź. Wyrok nie jest prawomocny. To był serwis Trójki. Już po 16.30, zatem czas na ekonomię w programie Trzecim. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Wolniejsze tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w sierpniu to efekt mniejszych zakupów samochodów. GUS podał dziś, że sprzedaż wzrosła w ubiegłym miesiącu o 2,6% i był to wynik poniżej oczekiwań, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają, że konsument jest optymistycznie nastawiony, zwiększa wydatki w ujęciu realnym, ale też pozostaje ostrożny, odbudowuje oszczędności po tym, jak w poprzednich latach one były uszczuplone, finansowały w pewnej mierze bieżącą konsumpcję w obliczu wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych. Teraz te oszczędności trzeba odbudowywać, to ogranicza wzrost konsumpcji. Kupiliśmy mniej samochodów, ale także urządzeń RTV i AGD. Pewnym pocieszeniem może być to, że w innych krajach europejskich sytuacja jest jeszcze gorsza. W krajach skandynawskich, we Włoszech czy w Niemczech konsumenci nie otrząsnęli się jeszcze po pandemii. A skoro o zakupach mowa, to w pierwszym półroczu 2024 ubyło w Polsce sklepów mięsnych, warzywniaków i sklepów monopolowych. Przybyło natomiast piekarni. Dane Dun & Bradstreet pokazują, że nie chcemy najtańszego pieczywa z hipermarketów. Dolar kosztuje 3 zł 83 grosze, euro 4,27, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. Jutro na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. W zachodniej połowie kraju miejscami przelotnie popada deszcz, a na północnym zachodzie możliwe burze. I to właściwie dopiero początek. Dziś było jeszcze pogodnie, bez opadów, ale w kolejnych dniach tego tygodnia będzie przelotnie padać. No i niewykluczone, jak słyszymy, burze. Południowy kierunek wiatru jutro i w czwartek skutkować będzie silnymi porywami wiatru w górach, w obszarach podgórskich. W piątek wietrznie będzie na zachodzie i na północy, a temperatura w najbliższych dniach będzie zbliżona do tej z ubiegłego tygodnia, ale pod koniec tygodnia będzie wyraźnie chłodniej. Jutro od 18-19 stopni na krańcach południowych, 22 na zachodzie, na północy i wschodzie 24, a najcieplej jutro na Mazowszu do 26 stopni Celsjusza. Dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć historii? Zatem jak uczyć by chcieli? No właśnie, jak zmotywować zarówno uczniów, jak i nauczycieli? O tym rozmawiałem z naszym gościem w Senacie. I ta rozmowa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki już za chwilę. Proszę zostać z nami. Start tricking, 'cause it's you I should be checking. So she leaves a female with Jak uczyć najnowszej historii Polski? Dylematy. Na to pytanie próbowali dziś odpowiedzieć historycy i eksperci podczas konferencji organizowanej przez Kancelarię Senatu, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji. A o tym, jak uczyć najnowszej historii Polski z punktu widzenia praktyków, mówiła dr Agnieszka Jankowiak-Majk ze Szkoły Podstawowej Kogito w Poznaniu, która jest teraz wraz ze mną w naszym studiu w gmachu przy Wiejskiej, także autorka bloga Babka od Histy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, podstawowe pytanie, jak uczyć? To jest bardzo dobrze postawione pytanie, bo przed chwilą dużo dyskutowaliśmy o tym, czego uczyć, a właśnie mi się wydaje jako praktyczce, że to pytanie jak jest o wiele ważniejsze. Najnowsza historia Polski jest pełna wyzwań, dylematów i emocji i jeżeli skupimy się na tym pytaniu jak, czyli jakimi metodami moim zdaniem, to nam się robi trochę prościej, jaśniej i przyjemniej. No i ja uważam, że wszystkie metody, które wspierają myślenie krytyczne, które pomagają nam realizować takie cele na poziomie, ja bym powiedziała, meta, które na przykład dla mnie są ważne, kiedy uczę o najnowszej historii Polski, a to są takie cele jak edukacja do pokoju, do życia, do demokracji, do dialogu, no to ten narzędziownik jest całkiem okazały i taką moją ulubioną metodą jest debata oksfordzka. I wszędzie tam, gdzie w rodzinie wchodzi emocja, wspomnienia babci, tata krzyczący przed telewizorem, jak widzi jakiegoś polityka, to debata oksfordzka to wszystko łagodzi. Sprawia, że my na lekcji nie odsłaniamy się z własnymi poglądami, a młody człowiek może zobaczyć pełne spektrum argumentów, bo jest różna propozycji, opozycji, muszą mieć właśnie rzeczowe, merytoryczne argumenty. Tam nie ma miejsca na to, że nie zgadzam się z tym badaniem, bo moja babcia myśli inaczej, tylko muszę przedstawić jakieś kontrargumenty oparte na faktach, na źródłach, na badaniach i tak dalej. Więc ta debata oksfordzka uczy kulturalnej dyskusji. Można tam wziąć takie bardziej trudne czy kontrowersyjne tematy. W ósmej klasie u mnie debatuje młodzież na temat tego, czy powstanie warszawskie miało sens. Najpierw zaczynamy od tego, żeby ustawić w ogóle to pojęcie sens. Co to znaczy sens, dla kogo sens, z czyjej perspektywy i tak dalej. No to jest świetny wytrych, tak jak powiedziałam, bo on ściąga ten taki trud też, czy może lęk, który nauczyciel, nauczycielka może mieć, jeśli chodzi o jakiś kontrowersyjny temat. I można tak dyskutować o postaciach historycznych, można tak dyskutować o wszystkich, nie wiem, strajkach i różnych innych zagadnieniach. I ja lubię dodać do tych metod różne inne metody krytycznego myślenia, takie jak analiza SWOT czy metaplan, ale lubię podkręcić te lekcje albo muzyką i też na konferencji zachęcałam wszystkich, żeby zobaczyć, czyli sobie taki dokument Beats of Freedom, Zew Wolności, o muzyce rockowej w PRL-u, albo młodzież, która działała w takim ruchu w latach 80. Pomarańczowa Alternatywa, to był ruch happeningowy, przebierali się za krasnoludki, malowali się na pomarańczowo, robili różne takie dziwne akcje, bicie piany na przykład, żeby się naśmiewać z polityków, ale też wyciągali na wierzch takie problemy społeczne i z tymi ruchami, czy z takim ruchem młody człowiek może się utożsamić. Muzyka, film, dyskusje, metody myślenia krytycznego, dla mnie to jest taki klucz do tej najnowszej historii Polski. Jako babka od Histy walczy pani z nieprawdziwym obrazem historii Polski, błędami systemu edukacji. No właśnie, co robimy źle, że to nauczanie nie do końca wychodzi? Mi się wydaje, że tak na poziomie w ogóle politycznym to robimy źle to, że zazwyczaj się zmienia ekipa rządząca i przychodzi z własną agendą. I myślę, że to jest duży błąd. Wydaje mi się, że odpartyjnienie w ogóle edukacji w takiej długiej perspektywie byłoby czymś bardzo pożądanym. I to się dobrze sprawdziło w Finlandii. Tam zabrano jakby z agendy politycznej edukację, zrobiono reformę 10-letnią i się okazało, że wtedy nie jesteśmy jak chorągiewki. Wprowadzamy nowy przedmiot, zlikwidujemy nowy przedmiot i dajemy jeszcze jakiś inny. I już niezależnie od tego, co ja myślę na przykład o tych zmianach teraz, bo uważam, że edukacja obywatelska jako priorytet to jest świetny kierunek, tylko chodzi o to, że my nie możemy co 2 lata, co 3 lata, co 4, co 5 mieć zupełnie innej agendy w szkole. I to jest na pewno duży błąd. Często jest tak, że podstawy programowe tworzy bardzo dużo osób, które się fachowo, naukowo zajmują daną dziedziną i w związku z tym im się często wydaje, że wszystko jest ważne. A w szkole to jest po prostu nierealne do zrobienia. No byłabym za tym, żeby jak najwięcej konsultować takie rzeczy z osobami, które praktycznie działają w szkole, bo im powiedzą, że przez 15 minut w podstawówce to się w zasadzie klasę ucisza, a dopiero potem zaczyna się lekcja. A co mogłoby zweryfikować naszą wiedzę albo chociaż świadomość historyczną? No bo wiemy, że te najpopularniejsze przedmioty na rozszerzonej maturze to wcale nie historia, na 9 miejscu dopiero. Tak, ale nie dziwię się, że młodzi ludzie nie wybierają historii dzisiaj na maturze, bo młodzi ludzie myślą praktycznie. I jeżeli okazuje się, że ta historia nie jest przepustką do dalszej ich edukacji, no to z pasji nikt sobie dziś w tym pokoleniu Z nie dodaje pracy, której nie potrzebuje. Można mieć na ten temat różne przemyślenia, natomiast takie pragmatyczne podejście do edukacji jest widoczne w tym pokoleniu i myślę, że raczej musimy się z tym tym po prostu pogodzić. Więc warto pokazywać młodym ludziom, czego historia uczy poza historią, czyli jakie kompetencje, umiejętności, z czym konkretnie ja wychodzę, w jaki sposób ja analizuję źródła, bo jak uczę na przykład młodego człowieka analizy źródła historycznego, to przecież te same pytania krytyczne on może zadać dzisiaj w gazecie, czyli czyta artykuł i zastanawia się, kto jest autorem, kiedy to źródło powstało, czy wzbudza to źródło we mnie jakieś emocje, a jak jakie, to dlaczego. To jest to myślenie krytyczne właśnie. Oczywiście i no, wydaje mi się, że w ogóle takie myślenie kompetencyjne o edukacji no, byłoby bardzo przydatne. Ja mam takie wytrychy typu analiza SWOT na lekcji historii i jak moi dzieci nie chcą słotować powstania listopadowego na przykład, to ja mówię, no dobrze, no ale jak będziesz zakładał firmę albo zakładała i będziesz musiała zrobić biznesplan, no to taka analiza SWOT jak znalazł, to może jednak zrobimy to powstanie listopadowe, ty się nauczysz. No dobra. Żeby się przekładało też na inne dziedziny. A jak zmotywować po pierwsze uczniów, a po drugie nauczycieli? To nie jest łatwe, bo mówi się o tym, że mamy tą wewnętrzną i zewnętrzną motywację, że zewnętrzna nie działa, a wewnętrzna tak naprawdę działa wtedy, kiedy widzimy, że odnosimy jakieś sukcesy. Dopiero, nie? Czyli mamy z czymś jakąś trudność, może coś nas nie ciekawi i dopiero jak zaczniemy dostrzegać, że jesteśmy w czymś lepsi, no to się rozwija ta edukacja wewnętrzna. I ten proces dojścia do tego punktu jest długi. Więc się nie poddawać, jeżeli jesteście nauczycielami i nauczycielkami. Jest takie piękne zdanie, że nie widzicie, nie widzimy, kiedy kończy się nasz wpływ i czasami dosłownie tego nie widzimy, bo młodzi ludzie wychodzą z tym pakietem, który od nas dostali i nigdy nie wrócą z informacją zwrotną, więc życzę wam, żeby wrócili i to bardzo na pewno motywuje. A młodych ludzi myślę, że warto motywować na różne sposoby, to znaczy pokazać, że ta historia jest fajna, że historię tworzyli też inni ludzie i że oni mieli różne dylematy, że oni błądzili, pytali, kochali, nienawidzili, robili głupoty totalne i nagle się okazywało, że wynikała z tego wielka historia. I takie spojrzenie z ludzkiej perspektywy często sprawia, że się łatwiej jest utożsamić, więc ja zachęcam, żeby rozmawiać z dziadkami, wypytywać o to, jak się żyło w nieco innych czasach, na przykład w czasach sprzed Unii Europejskiej, albo może jeszcze ta końcówka lat 80. Jeszcze mam to szczęście, że możemy te rozmowy prowadzić i oby jak najdłużej. Szukać lokalnych historii, albo szukać tego, co ich kręci, bo miałam takich młodych ludzi, którzy trochę mi na lekcji przysypiali, ale jak zaproponowali, że jedziemy do Muzeum Broni Pancernej, to już się bardzo kumplujemy. Jeśli chodzi na przykład o podręczniki, jest pani proszona o konsultacje merytoryczne książek. Co z podręcznikami do historii jest nie tak? Na pewno są zbyt obszerne. To jest duży problem, że tej treści jest tam zdecydowanie więcej niż w podstawie programowej, więc panuje takie mylne przekonanie, że ta podstawa programowa jest jeszcze bardziej przeładowana niż jest w rzeczywistości. Jest przeładowana, ale nie aż tak, jak podręczniki nam to pokazują. Często podręczniki to jest taka wyliczanka sucha faktów, dat i nazwisk i nikt normalny, że tak powiem, nie jest w stanie przez to przebrnąć i jeszcze czuć pasji. No właśnie, bo to zakuwanie dat i nazwisk władców w ogóle nie zachęca do nauki. Absolutnie nie, więc wydaje mi się, że wprowadzenie anegdot, jakichś materiałów takich dodatkowych zawsze jest na plus. Natomiast to, czego mi osobiście brakuje, to jest perspektywa historii kobiet. Jestem też wiceprezeską Fundacji Muzeum Historii Kobiet. No i mamy badania, z których wynika, że tych kobiet w podręcznikach jest raptem 4%. Więc włączenie, myślę, perspektywy kobiecej, czy różnych innych grup, czy mniejszościowych, czy wykluczanych, sprawia, że łatwiej młodemu człowiekowi się utożsamić. Dominacja polityki i wojska w książkach do historii, myślę, że jest dużym problemem dzisiaj. Co w najnowszej historii Polski jest najbardziej pociągające, o czym warto więcej mówić? W ogóle jak poznać historię naszego kraju z zupełnie innej strony? Bo także i na swoim blogu, i w książce właśnie to pani proponuje. Właśnie warto podpytać młodych ludzi, co już wiedzą i ja bym powiedziała, że iść za tym, co zobaczymy, że u nich działa. Bo to może być jakaś historia rodzinna. Okazuje się, że w bardzo wielu rodzinach, na przykład ktoś działał w opozycji, no to zastanówmy się nie, jak z tych kart podręczników te wielkie nazwiska nam się wyłaniają, tylko jak taka prawdziwa praca na przykład na ulotkach wyglądała, albo jak wyglądały te prawdziwe realia życia. Tak jak kiedy opowiadam o tym, że bo ja się urodziłam w 84 roku, jak byłam malutka, to moi rodzice marzyli o tym, żeby mieć bojler w mieszkaniu i mój tata zostawił mnie w kolejce, bo rzucili bojlery i ja jako po prostu niemowlę w kolejce z obcą kobietą blokowałam ten bojler, mieliśmy ciepłą wodę. To oczywiście trochę wzbudza taki sentyment, to jest duża pułapka, jeśli chodzi o myślenie o PRL-u, ale też pokazuje, że naprawdę ludzie na przykład żyli bez ciepłej wody w mieszkaniach albo nie było ich stać na podstawowe produkty i wydaje mi się, że wskazanie tych prawdziwych realiów życia może nas uchronić przed wpadaniem w ten sentyment, bo Polacy kochają PRL, się okazuje z badań. Doktor Agnieszka Jankowiak-Majk ze Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, autorka bloga Babka z Histy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. A przypomnę, że gościliśmy w Senacie, gdzie dziś odbyła się ekspercka konferencja na temat tego, jak uczyć najnowszej historii Polski. Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. Numer telefonu do dyspozycji 2 2 7 3. As the ducks begin to overflow, wretched, overreaching, with a grimace hard to replicate. Assures that this is wanted, takes a deeper dip into the pot, an urgent mass upon, like a meteor collision. Countenance read poorly as a turn is taken to spit. All the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on those shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moments reserved. Don't want to give the game away. He's an outsider, but he's been inside for hours. She's a believer, though with perseverance things can change. More heat, more heat, more heat. More heat, more heat, more heat. These ailments, they manifest the doomsday on moves doom-wise. The intro to that keeper shows a segment that is brought to mind. A scalpel pierces flesh and here we have it, people. The place is now a jigsaw, many pieces misplaced ever to be found. Numer telefonu 2 2 7 3 przyda się także w jeszcze jednej ważnej sprawie. Przypomnę, w najbliższą niedzielę 29 września po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Silver Jacket. Do posłuchania w radiu, to oczywiście do obejrzenia na stronie programu Trzeciego oraz w mediach społecznościowych Trójki, no ale też do posłuchania, obejrzenia i przeżywania na żywo tu przy Myśliwieckiej. 2 2 7 3 w najbliższą niedzielę 29 września po 19 zaproszenia na koncert Silver Jacket czekają. 2 2 7 3. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze balgorana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam. No!